Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Galegos No Baix, en Radio San Boi. Aquí estamos, pues, dúas oriñas en lingua galega. Vamos con esos enderezos que temos por aquí, que é un blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén, pues, os que compoñen este fermoso programa en lingua galega. E ali nas vías de son temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E que o meu carón, como cada xoves, sempre que poidamos, pois estamos os dous. Moi boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa. Vamos a intentar pasalo ben durante dúas horiñas. Xa veredes que sí. Música extraordinaria e participantes tamén. E este queñes fala, Armando Fernández, que vamos a encetar o programa pois con algo de música. Hoxe é 16 de outubro. 16 de novembro. De novembro. Xa me retrasaba un mes como agora, non? Estábamos de 16 de novembro. Bom, vamos a buscoitar un bocadiño de música que temos xa casi preparando a primeira convidada que sí. Vai a ser unha excepcionalidade. Exactamente, unha grande poeta. Veña. Así que, amigas e amigos, Fernando, dallo play. No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay, Elena, ay, Elena, ay, Elena, ay, Elena de mi corazón. Canta de todos a una, canta de todos a una, que o cantare o bailare, no me vergonza ninguna. Non é vergonza ninguna, non é vergonza ninguna. Ai la la la la la la la, ai la la la la la la la. No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay Elena, ay Elena, ay Elena, ay Elena de mi corazón. Canta ti que te la zona, canta ti que te la zona. Si no cantas como a mí, mala gente ya te coma. Mala gente ya te coma, mala gente ya te coma. Ay la la la la la la la, ay la la la la la la. No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay Elena, ay Elena, ay Elena, ay Elena de... Con esta música danos pé para entrar a saludar a nosa querida amiga Clara Vidal, esta grande poeta. Muy buenas tardes, Clara. Boa tarde, Armando. Boa tarde, Xulio. Moitísimas gracias por atendernos, Clara. Antes de que se nos esqueza, eu puxen aquí que eres docente, profesora musical, escritora e poeta, que acabas de ser gañadora da Zoito Certame de Poesía Erótica Illas y Sargas. Sí, sí. Teño entendido que se titula Masaxe con Argán Mal Pronunciada. Sí, sí. Digo ben. Entendidos ben, sí, correcto. Moitísimas, pois, moitos parabéns, felicitacións por ese por ese premio. Moitas grazas. A verdade é que é un premio moi buscado, xa me presentei en varias ocasións. Uh-huh. E ao final, pois, mira, tamén é un premio un pouco a perseveranza, parece, porque uh-huh. É o premio ao que máis veces me presentei, non sei se me presentei a terceira vez este ano ou algo así. Uh-huh. Insistindo, é como se chega a un bon final, non? Sí, señor. Xa tes gañado outros premios, que tamén ti participas precisamente porque escribes, non? Porque a túa capacidade de creativa vai en aumento últimamente, según sí. Te entendido. Uh-huh. A ver, o que vai en aumento non creo que sexa a capacidade creativa. Iso creo que tanto máis neno es, máis nena es, máis es, segundo a miña opinión. O que vai en aumento sí que ven sendo o recoñecemento, que ao final, claro, cando comecei a escribir tardei moitos anos en comezar a andar nos certames, moitísimos uh-huh. anos. De feito, comecei a escribir os 6 anos e até preto dos 20 eu non me presentei a ningún certame. Uh-huh. Bueno. Digamos así serio de poesía, quero dicir, os certames do colexio non os estou contando. Mais sí, o recoñecemento nos últimos meses, nos últimos uh-huh. anos sí que me está chegando. Uh-huh. Isto dame un pouco de azos tamén porque hombre. Sí, é certo que claro, sí, é certo que gañei premios de poemas soltos ou de micropoemarios de como de Cornellá, non, o Rosalía de Castro. A ver, entonces, quere dicir, que xa tiñas algún premio anterior, quere dicir, nos descubrimoste casi, por así decirlo. Exactamente, sí. Claro, tiña así, teño algún premio, pois iso, a poemarios, a micropoemarios, o primeiro así que gañei, xa foi hai moitos anos, non sei se non sería no 17 ou así, o Manuel María da Casa Galiza de Guipúzcoa. Ah, sí, sí, sí. E gañei a ser un máis, este ano gañei un de relato, que é unha cosa completamente novidosa, no... no me Word, vaya, porque no relato no traballo relato. Sí, sí, sí. Mas vaya, quero dicir que sí que o que está vindo últimamente, ou polo menos esa é a miña interpretación, é o recoñecemento. Pues que moitas veces tamén se agradece porque o que dicía, que son azos a continuar escribindo, porque sí. Realmente eu levo bastante tempo bastante paralizada no hábito creativo, moi ao contrario do que podedes imaginar. Porque estou cheguei a ver que claro, era almacenar, gastar moitísimo tempo, unha cousa escribir e outra cousa presentarse un certame require moitísima limpeza dos textos, moitísimo traballo de depuración e ao final, claro, se os certames buscan unha cousa en concreta e non o din nas bases, por moito que ti presentes, realmente non tes opcións. Claro. Entón, iso, pois, claro, fai que unha persoa creadora, pois, ao final, se vaya botando atrás, vaya deixando de crear, etc. E isto, para min, pois, é un pulo moi, moi importante nese sentido, porque eu realmente levo intentando gañar un premio de poemario, de que me van publicar un poemario, un libro, moito tempo detrás de diferentes certames, e por fin podo dicir que en maio hai un premio... Tanto. Bueno, vas ver, é que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos e a partir de que falamos contigo, pois xa sabes ti que empezaches o anterior Seica foi ese premio que me entraches aí un momentiño de relatos que me parece sí. que era o 26 certame literario de Piñor, non? O de Piñor foi o que gañei de relatos sí, este ano que vaya, o primeiro relato que traballei na miña vida. Nunca na miña vida traballara en relato, mas fun a un obradoiro de escrita creativa con a tía Yáñez e propúxenos diferentes propostas, digamos, de relato e tiña así 4 ou 5 pois iso, de obradoiro, non? Hai un en concreto ao que lle dei voltas, que intentei mellorar e que depurei moito. E a verdade é que en contra de todas as persoas que me poidan coñecer, que levo toda a vida escribindo poesía, pois eu creo que o relato non me quedou tan mal. Pois, en efeito, pois sí, gañei o certame de Piñor, é moi contenta tamén, unha nova que para nada agardaba. Hombre, por eso che dan os premios. Non somente es premios, sino tamén, a parte do recoñecemento, é a solicitude que fan de ti. Acabamos de saber que a nivel artístico, bueno, sabíamos do ano pasado estiveches, ainda van se cumplir, o mes pasado se cumpliu un ano de que estiveches ali no ambiente, me parece que era o Encontro Artístico Portugal e Galicia, non? Ali, en Portugal, non? No, foi en Carballo, me parece. Ah, en Carballo, sí. Me parece, ¿no? Sí, foi en Carballo. Sí, iso foi grazas a unha amiga, compañera tamén poeta, Laura Rey, es. que a quen quero moitísimo e que sempre conta comigo para todo canto se lle paso pola cabeza, pola xerda. É unha persoa maravillosa, é super, as súas escribe tamén poesía, é super delicada, é unha persoa bastante pouco recoñecida, porque tampouco lle gusta moito visibilizar. É moi pois iso, moi pouco egoísta, sempre presta o resto. Eu teño a sorte de que me presta a min, de que me di por que non ves a isto, por que non ves isto outro. Ese encontro, claro, nunca participara, chamoume ela para ir, e faise pois iso un ano en Portugal, un ano en Galiza, e tocou, como dixides ben, en Carballo hai uns meses, e fun encantada, porque a verdade é que, claro, había artistas de todas as artes, vai, creadores de todo. Había unha exposición de Vicky Rivadubia que tamén estaba ali. A verdade é que foi unha ocasión moi boa, como me ten sucedido por moitas persoas que ao final pois vas coñecendo por diferentes motivos e que te van abrindo portas. Claro. Pois novamente enhoraboa. Bueno, fálanos dese de que acaba de ser premiado de poesía erótica de Illas y Sargas. Terá moito que ver co erotismo, lóxicamente, non? Pero que ese nome que tú lle deches, non sei, masaxe con argán mal pronunciada. Sí, falei xa con Olga Rodríguez, que sí. Foi parte do xuri sobre este tema e sobre cunha persoa que tamén estaba na CEA. Sí. Pois mira, sinceramente, o poemario perdone, que estou un pouco mal da voz hoxe. Vale. O poemario naceu pois a raíz dun poema que escribín e que tiven aí apartado, que non formaba parte de ningún poemario nin de ningún traballo máis grande, que tiña aí apartado. E de súpeto pois dixen, vou tirar un pouco máis, a ver a que canto chego, non? Escribín uns cantos poemas máis, e o poemario en un principio titulábase Entre dous corpos. Finalmente deciden cambiar o nome, precisamente o primeiro poema que escribín, este que vos estou contando, que tiña aí aparcado, que deu paso o resto, que cerra o poemario, senón hai cambios de edición, vaya, que aínda até maio pode pasar moitas cosas, mas creo que non vai pasar, é o que cerra o poemario. A min gustame moito pois facer as cosas con sentido completo. Entón, claro, que o título se recoñeza no último poema e que iso cerre o libro, non? Facer unha cosa acabada. E a escolla, digamos, deste título, un pouco longo igual para os editores, supoño, non o sei, a escolla ven un pouco pois pola teima de linguaxes digitais, que foi o meu primeiro poemario, ou da desmemoria, que foi o segundo poemario. É dicir, un pouco a teima de que son filóloga e que necesito, por algunha razón, meter a lingüística e a sociología, o aspecto, digamos, máis fonético, neste caso, en todas partes. O título é un xogo de fonética árabe, neste caso. Entón, as persoas que saiban árabe, que nos estean escoitando, saberán moito máis que o resto. O resto verá que agardar a maio para saber máis. Claro, vale, hai que darlle suspenso. Non poderíamos atracarte para que nos recitaras algún poema, porque lóxicamente hasta maio non se edita. A verdade é que noraboa, a máis foi Editorial Calderón, me parece que se sí. Que fará, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Quen convoca, xuta o que se llama Alpica. Bueno, pois xa teñemos coñecemento de que outras poetas tamén xa gañaron, como Andrea Nunes, Maneiro tamén. Bueno, Maneiro tamén. Sí, bueno, que seguimos a trayectoria dos poetas, que un deles é ti, pero buscas ya mellor tamén unha certa musicalidade, porque ti como docente musical tamén o mellor algunhas das túas composicións pues, podíanse convertir en cancións, non? Sí. A ver, eu non son docente musical, non sei de onde sacar el xixo, xa escoitei antes. Eu non son docente musical. Ai, non? No. Pois, tens que dicirlle os que poñen a túa... Eso, que rectifiquen. O teu perfil, que o... Porque, de que perfil? De pues, que perfil falades? Non teño ningún Wikipedia. Escoita, bueno, xa che direi. Vale. Dice que eres docente en Maese Pedro, enseñanza musical. Fue un docente, Ali, sí, pues... pero ese de un centro, pero no me dedico a ensino de música. Ya. Para nada. De todos bueno, los aceitos... Eu facía relación a eso por o feito de que, claro, o ser poesía, a poesía da moi ben para musicalidade, nada máis. Mm-hmm. Correcto, sí, e a che contestar igualmente. Vale. A esa pregunta. A pesar de non ser decente musical, obviamente a poesía, pues, a lírica, xa naceu a música, non da manda música. Claro. E creo que é algo que se perde, para min, se non está ben o ritmo do poema, non se vai ler ben. Un recitado non pode ser fluido, non pode ser orgánico. Entón, eu creo que todos os poetas que escriben e que antes de dar por rematado un poema paran e leen o poema en voz alta, pensa a hierro se teñen que modificarlo. E dicir que non hai música nos meus poemas sería como dicirse escribín e publiquei, non sí, nin sí. O link. Sería imposible. Para min non concibo a desunión, non podería ser. Claro, é un complemento lógicamente bueno, ao mesmo tempo algúns dos poetas e algúnas das persoas que coñecemos cando recitan parece que estén cantando algo, non? O sea, dándolle unha entonación determinada para que esa transmisión sexa tamén algo musical, non? Sí, estou de acordo. De feito, hai moitos artistas que hai que escoitar, que os lees ao mellor e non che din nada ou non acabas de entender ben o sí, propósito ou a proposta do seu poema, por exemplo, pero que despois recitan e quedas abraiado, non, co recitado. E para min hai poetas que gañan moitísimo escoitándoos e hai outros que ven polo tipo de poesía, que tamén hai poesía pois máis difícil, non, para escoitar, pero moitas veces ven da man do mal recitado. Hai xente que escribe xeñal, pero non defende ben os seus textos. Entón, a min, esas persoas, pois claro, prefiro lelas, porque se os escoito digo, uf, non me gusta, pero que despois sí que me gusta. Despois estuvo de acordo que moitos poetas defenden tamén o que escriben, que escoitalo recitar, pois se... É unha beleza, non? Sí. Lógico. Bueno, lógico. Por ademais, que... Clara, xa aos 3 anos xa lía. Unha rapaciña, unha cativiña, lendo aos 3 anos. Onde o mirache? Ah? Iso é certo, iso é certo. A ver, tamén teño que dicir que, a pesar de que a miña mestra de parvulario, vaya... Sí. Dicía ya a miña nai, non lle ensinas a ler en casa, non lle ensinas a ler en casa. E a miña nai, pero se non lle ensinamos a facer nada, nos non lle ensinamos, porque estaban obsesionados co que todos tiñamos que ir ao mesmo ritmo. Sí. Que pasa? Que tiña unha irmá, 4 anos máis bella que a min, que estudaba e o que a ela lle tocaba estudar, a min tamén me tocaba estudarlo. Entón, sempre ía 4 anos por diante do que me correspondía, neste caso. Uh-huh. Bueno, docente, pero aparte de docente, creativa nese aspecto, ademais, escoita, sabes que ti por aí por estar na Coruña e tal, pero que seibas que o noso programa reemítese mañán en Radio Fene, sabes? Ou seja, que te escoitarán aí na Costa da Morte. En Radio Fene? Sí. Sí. Ah, pois non o sabía. Pues, moi ben. Que saibas. E agora pois están a escoitando por Suiza, por Brasil. Eso sí. Si hai xente que nos escoitan en sitios diferentes, sí. Nos estamos encantados de que teñamos ointes, non? Escoitantes tamén se podía chamar, ou cual sería a mellor forma? Sí, ouvintes. Vale. Ouvintes. De feito, quería dicir, o sea, que tendes cultura xeral cousas a Galiza, que hai eventos interesantes hoxe, se hai xente que está escoitando a Chantada ou con amigos e familia na Chantada, que seguro que sí, por esa zona en Cataluña que hai moita xente, hoxe preséntase o primeiro lanzamento, a primeira presentación que se fai do Premio Torrente Ballester do ano pasado, de Amador Castro Moure. Estará con Xosé Luis García no casino de Chantada e con Fran Alonso, director de Xerais. Carai. Esa que falas tamén da Costa da Morte, na Coruña, hoxe, presenta precisamente Olga Rodríguez, que foi parte do xuri do Premio Xerxes Sargas, que acabo de gañar, presenta un libro sobre roteiros que creo que van acompañados de QR para facelos a pé ou en bici, precisamente sobre Malpica, sobre a zona da Costa da Morte. Así que eu a verdade que me enterei porque a coñecín outro día na CEA de entrega do premio, entereime disto e pareceme unha proposta super super interesante, así que en plan de Coruña e tal. Muy bien, muy bien. Hay plan Enchantada para sus vintes. Seguro que Enchantada, tenemos un correspondiente en Monforte, yo seguro que a las 5 de la tarde ya nos informará de cosas interesantes, bueno, ya comentaremos con él precisamente ese trabajo de presentación. Ti que estuveches ahí en Malpica, lógicamente recibieronte bien, cando menos, como es un mes con R, algo de marisco tirías, ¿no? Pois, sí, o que pasa é que son vegana. Entón, fixeronme un menú especial. Vale, vale. Mas, sí, no, na CEA das Letras, que se celebra todos os anos, onde claro. Se anuncia o premio, hai marisco sempre. Se quere decir un ano que saibades, que haberá marisco. De feito, a celebración foi feita nunha mariscaría. Pois xa ves. Bueno, pois... O caso é que disfrutaxe, seguro, que terías a carón moitísima xente felicitándote, non? Sí, a verdade é que foi, polo menos este ano, vaya, que é a primeira vez que vou a CEA das Letras, é unha CEA cun ambiente super familiar, e a xente tratándome a todo o mundo, vaya, tratando a todo o mundo super ben, para que todo o mundo estivese... Pois, ben, o tempo pasou, a verdade, voando. Era as 9, e cando mirei o reloxo, teña que vir a Te Coruña, unha hora de viaxe, e digo, é unha da madrugada, que fago aquí? Teño que marchar. Moi ben. Clara, eu quero lle dicir a todos os nosos entes que te agradecemos moitísimo a túa dedicación ese no noso programa, pero que saiban que se poden facerse unha visión especial túa con nun WordPress que tes, non? Precisamente tes unha páxina que se titula así, Clara Vidal Poemas, non? Do WordPress. Sí, claravidalpoemas.wordpress.com. Que... Aí penduro todos os poemas soltos, micropoemarios, cousiñas dos poemarios que vou publicando, as novas, videopoemas, un pouco todo. Videopoemas e videopoesía, non? Que teño entendido. Sí. Bueno, pois a verdade é que información suficiente sobre Clara Vidal xa teñen. A ver se si en algunha ocasión, por exemplo, non sei, a editora Calderón se atreve a vir aquí a Cataluña, por exemplo, no mes de abril, que cando fan aquí o día do libro, o libro, pois a mellor chega hasta aquí para asinar o teu libro de poemas. Pois é unha parada pendente, a verdade, que nunca estiven aí. Hei de dicir que precisamente a persoa que vos dixen, Amador Castro Moure, que presenta Os Enchantada, foi quen de traducir un dos meus poemarios xa publicados, e intentámoslo en moitas editoriais para sacalo en catalá, e non houve ni resposta. Pois... Entón, non é por non intentar, como vos dixen, os premios, haberá que seguir intentando, que, a ver sí, se sí. Claro. Hai que facelo, hai que intentar, pero aparte de intentar hai que propoñer, o mellor vindo aquí véndote a mellor é diferente, non? Caso que hai que lle pedir a editorial para que polo menos pague os gastos de transporte, polo menos, se che parece, non? Claro. Bueno. Sí, xa vos digo que é unha cita pendente. Pois, si é pendente, se concede, que saibas que nos estaremos o coronteu e ao mesmo tempo podemos, tamén te convidaremos a nosa asociación galega Rosalía de Castro de Cornellá. Pois, genial. Moitas gracias, Armando e Xulio, todos. Bueno, que... Pois, as gratiñas a ti. Eso, por atendernos tan amablemente e ao mesmo tempo por perder estes minutinhos con nosotros. Nada, un placer. A seguir colleitando moitos éxitos, eso, claro. Exactamente, sí, señor. Moitas grazas. Unha aperta grande. Unha aperta. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Bueno, con esta música, danos pé pues para recibir a noso amigo Pablo González. Hai que dicir non somente ese seu nome, senón tamén o nome da súa adega. Adega EDV 2015, Sí, señor. Importantísimo eso, que os nosos ointes saiban. Que recibiu un premio fai pouco. Bueno, está recibindo premios ás gallas, verdade que sí. Ademais está en Quiroga. Veña, vamos a saludarlo. Porque ele traballan, aunque sean as pequenas adegas, traballan todas. Vamos a darlle boas tardes. Boas tardes, Pablo. Boa tarde a todos. Boa tarde, benvido, moitísimas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. E bueno, xa che adiantou aquí Armando, que o que temos que facer é felicitarte, porque vas de premio en premio. E me parece que ahora mesmo vas de camiño a ir a recoller un en Italia, non? Sí, moitas gracias. Bueno, vamos o día un recollemos en Roma. En Roma. Os premios que nos deron en Cervin, no Centro de Viticultura Heroica de Italia. De Italia. Oh, ostras, é tan heroica. sí, a verdade é que é un instituto de viticultura heroica a nivel mundial, é unha referencia por viños con dificultades orográficas, xa con mar o 30%, unha altitude superior a 500 metros, ou pequenas islas. Mm. E, bueno, é un pouco o concurso referencia a nivel mundial deste tipo de agricultura de Liberos Altra. O Don Cosme, non? Sí, levamos unha medalla de ouro en Don Cosme, en Inseparables, un gran ouro. Ostras, enhorabuá. Bueno, que nos dixemos que no seu momento cando falamos contigo que éramos talismán, pero vos sodes grandes traballadores, estades facendo que traballan o viño. Estades facendo pois que non somente as Ribeiras Sacras, senón a vosa adega se coñeza a nivel mundial, porto que bueno, o voso patriarca, como diste, un referente do viño da Ribeira Sacra, non? Sí, por supuesto, al final este lume sale dunhas brasas que hubo con anterioridade, eso sin dar dudas, é de moito traballo, como decides, pero bueno, hai que aproveitar o momento e hai que disfrutarlo tamén. Que é logo, sí, señor. Estos premios, pois, poñente a nivel personal, a nivel como bodega, pois, poñente nun sitio de autoestima bon, nunha posición boa, porque hai, claro, hai que pensar que unha medalla de ouro, pois entramos de 890, casi 900 viños, entramos 900 viños en medallas de ouro, porque os niveles dos viños a nivel mundial este ano foron moi bons, pero bueno, nas grandes medallas de ouro estamos 45 premios premiados, entonces estar entre os 45 primeiros de 900 viños, pois creo que é unha referencia a ter en conta, sobre todo a disfrutala. Pois eso é o que nos dicimos, parabéns para ti e o equipo, non? Esa dona que te sei o carón que fai que todo o que está facedes ou que estades a traballar pois teña o éxito que estades tendo. Tamén a presentación dunha cousa ben feita, é dicir, que o traballo non ese premio non ven porque sí, sino dun traballo ben feito entre todos vosotros, non? Un equipazo. Un traballo de moitos anos en viña, dun traballo de moitos anos en adega. Un traballo de imaxe, precisamente, mira, de casualidade, hoxe estaba falando con él para concretar unha visita. Un traballo de imaxe que é un estudio de aí de Barcelona, Bulldog Studios, que bueno, pois empezamos a traballar con eles hai 3 anos, cambiando de imaxe das botellas, das marcas, somos auténticos cracks, hai pouco renovarnos a Don Cosme, hai cuestión de 7 meses fixéronos unhas etiquetas para mel que vamos a empezar a producir. Pois non sei se foi unha medalla de plata nun concurso europeo de imagen. Ao final é un conjunto de traballo en equipo, vos que estás aí pois animándonos todas as veces pendientes de nós. É un traballo en equipo, é o resultado de moito esforzo, claro. Bueno, que ademais traballades non, como diste, en equipo, pero que ademais buscades alternativas e cousas para que o rural tamén floreza, non? Pois como acabas de dicir aí un momentiño, eso do mel, tamén estades a carón de produtores diferentes, non? O mel de Galicia no primeiro congreso do control da Velutina. É dicir, que tiña que ver a viña con eso? Pois mira, tamén hoxe coincide que tuvemos reunión do Consello Regulador sobre eso. Bueno, a velutina está afectando, ahora empeza a afectar claro, o miedo. Claro. Eu estuve nesa ponencia porque, bueno, fui unha das únicas personas que protestou no Consello. Non que protestou, que dixo cuidado, que nos detectamos no noso viñedo isto. Claro. Bueno, pois ahora mismo están aparecendo problemas en viños con volátiles altas. Uh-huh. Nunha porcentaxe altísima, ben debido a que a velutina pica uva. Claro. Produce acideces acéticos aí, e despois nas fermentacións dan problemas aos viños. Entonces estamos ante un problema que se aventura dunhas magnitudes grandes para os próximos anos. Que non é solamente para abellas, sino tamén para o propio viño. Claro que sí. E o feito de que estese aí ao carón quere dicirse que bueno, que non vos parades somente na produción, sino tamén en outras cousas que poden afectar a velutina marca vai marcar un problema no sector primario sí. agrícola da zona norte de España, na zona setentrional, aquí en Galicia pues, está afectando xa moi fuerte, tanto sí. na mel, que é o que máis apreta, como na uva, como na mazá, na pera, frutas, en todo tipo de cousas. É o que dicen ali os paisanos que crían mel, que dice que lle temen como unha vara verde, como se suele dicir. Sí, aquí vamos a ver, as abellas están nas colmenas como a xente no paredón. Sí, claro. las están enfrente, según salen, cómenlas. Sí, claro. sí. É unha, bueno, o que tirdes que está de sacarón de pendentes de todo o que voi de todo redor é que está. Pois hai que estar. E entonces viste que tamén vades a poñer en marcha pois a produción de mel de Galicia, un modelo de vida, por así decirlo, non? Sí, bueno, aquí temos falado da bodega, unha finca que en canto se termina de plantar vai estar rondando as 4 hectáreas, e ao final a abella é vida, é sinónimo de vida. Claro. Eu creo que ter unha simbiosis en ambas producións é moi alta, e bueno, pois o fillo está moi involucrado na bodega e a filla está moi involucrada na bodega, pero encantañe moito as abellas, non? Entonces, pois é un poquinho pionera de ter esas abellas convivindo co viño e co aceite incluso, e poder tamén dar unha salida a produtos autóctonos do rural. Sí, exactamente. O do rural é un estilo de vida, Sí, lógico. Si che gusta non sales dela, se non che gusta non vives nela. Exactamente. Sí. Poñer en valor algo que moitas persoas non lle dan o valor que corresponde. Sí. Poñer en valor algo que ademais de calidade de vida, non é somente se estar no rural, pues, senón... Claro. Porque non é somente onde se busca calidad de vida, sobre todo. Eu para min é un estilo de vida. Sí. Pois como dicíamos, como se dicía, que terá o viño cando escuras o vendían. É verdad que non é un ben elemental para a vida, pero é un condicionante para facernos a vida un pouco especial, non? Exactamente, sí. Temelo que disfrutar desa forma. É o que estás dicindo, o carón do viño, o carón dunha taza ou dunha copiña de viño, pois moitas cousas se consiguen, non? O esa relación que non é somente empuxar o viño, sino disfrutalo en compañía e charlas e outros e convenios e cousas que se chegan a facer degustando eso, ese esforzo que se fixe durante un tempo para despois ter ese producto que bueno, que van recibindo esos premios que ti estás tendo tamén, non? Cando unha cultura como a do viño sobreviva 2000 anos de vida, de historia, non é por casualidade, sabes? Non. Falase moito desas conversas que había antiguamente nas casas, o carón do lume. Sí. Aí, pero bueno, aí estaba o viño facendo a súa compañía, estaban as aguardentes. Sí. Na época difícil das hambrunas na Edad Media, pois o viño era o alimento, incluso na época na que España estaba cun reino musulmán que non se podían beber alcoholes, pois os viños eran alimento polo azúcar que tiña. Entonces non podemos obviar que é unha cousa que nos acompañou a largo da historia en todo o mundo, a toda a xente, porque se nos vamos, non sei, estamos en Europa, pois temos viño, en América temos viño, en África temos viño, o sea que non é unha cousa puntual de Francia ou de España, non? Non. Viño é unha cultura, e bueno, pois os que estamos agora un pouco en él, tócanos, aparte de poder vivir e sobrevivir con él, pois demostrar a historia e de poñer o noso grande área para que siga sendo unha cultura que siga aumentando anos para arriba. Por eso se di que cuando se fai unha comida, porque eu lembro cuando dixo un paisano comendo ali en Navia de Suarna nun sitio, e todo o mundo dicía, no, eu quero agua, eu quero Coca-Cola, eu quero non sei que, non sei quanto, e digo, isto es van desgraciar a comida. E digo, e salto un señor, dice, vaya, eu pensei que tiñais un pouquinho máis de cultura, e ten que haber viño na mesa, aunque non no bebas, pero ten que estar aí. Efectivamente, efectivamente, e hai algo que agora non é que este de moda, pero está moi ben comentado, non? Sí. Dícese agora que, coño, é que bueno, é que agora vas a comer e se tomas unha botella de viño vale tanto como vale a comida. Sí. Eu sempre que non podía ser ao revés. No. Ao final a comida é un plato que tamén sale de aí, pero moita veces procesada, os costes non son os mesmos. O viño, pois, é unha cultura dun ano ou de dous ou de tres anos que atendendo a ella que vai sacando despois ao mercado. Entonces, eu creo que ahora mismo estáse posicionando o viño no rincón que lle corresponde. Sí, señor. Bueno, outra cousa que tamén temos que poñer en valor e agradecerche que tamén participes en cousas extraordinarias ao Carón Voso, que non somente estades centrados nunha cousa, sino que recibín, o mes pasado me parece que recibín a noticia de que estuvestes aí no Caurel Gastronómico. Ah, sí. Algo que paga a pena tamén poñer en valor, que non estades aislados, vamos. No. O concurso de tapas do Caurel, como nas outras zonas, son importantísimos, moven moita xente, moita cultura. A festa da castaña de Caurel é unha festa, pois, das lexendarias do sector a nivel nacional. Sí, sí. Nós consideramos que debemos estar nese sitio sempre. Non é por venta nin por nada, pero senón pa axudar, para que se nos axude a facer patria. Visibilidade, verdad? Efectivamente. É dicir, do que non se fala non existe. Entón... non existe, eso é unha razón mundial, tal, que non se fala non existe. Claro, pois eso, que ese mundial vins extremos que se fixeron en Cerdeña este ano 2023, pois paga a pena que vos entre 900 ou 800 adegueiros, a verdade que o voso viño, que o viño da Ribeira Sacra, ese Don Cosme e o outro calera, o que tamén recibiu. Inseparable, xa veis. Sí. Bueno, pois teremos que probarlo, a ver se algún día che dá ou xa acontece a posibilidade de chegarse aquí a Cataluña e convidámoste na nosa Asociación Rosalía de Castro para que fagamos unha cata e disfrutes cos galegos do Mediterráneo, que seguro que estaremos encantados de... Vamos a decir algo. Dime. É unha asignatura pendente que vamos a facer en breve, e me gustaría que fodes, pois, un pouco os anfitrións de todo elo. Nós temos a necesidade personal, eu teño a necesidade personal de que a xente de Cataluña, pero sobre todo tamén a xente que saleu de Galicia, teña un rincón da súa casa aí. Muy bien. Pois para nós será un placer e unha honra, ademais, o feito de que veñas aquí, Pablo, bueno, ti e a xente do teu equipo, que a verdade é que nos admiramos te moitísimo e a verdade é que para nós sería un placer enorme. Si en algún momento... Pois deixámoslo pendente, eh? Sí, si en algún momento te decides, nos abrimos as portas da nosa Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. Exactamente. Nos estamos decididos a facelo. Necesitamos algo de organización, que nos lo organicen, pero... que nos vamos para aí, presentámoslo o produto, o degustamos, eso está feito. Pois as nosas portas da nosa asociación estarán abertas para ti, de verdade que faremos unha gran festa coa túa participación, claro, seguro. A participación desta grande adega. Claro que sí. Pois será un placer. Bueno, non te incomodamos máis, que sabemos que estabas de viaxe, o sea que continúe. Pero non hai problema. Continúa, graciñas, Pablo, a ti, felicitacións a todo o equipazo que diriges. Exactamente. Pois un millón de gracias, un millón de gracias tamén a vos e a todos os oyentes, porque ao final son esos que nos mantedes con esta chispa de pelear a diario. Moi ben. Pois moi ben. Que saibas con o noso programa, remítese mañán precisamente en Radio Fene, e na Costa da Morte tamén saberán do Don Cosme. Pois, o 24 deste mes temos unha presentación tamén ali, en SAS. Por xa ves. Ostras, mira. Unha cata degustación con presentación dos produtos. Pois sí, alegrome moitísimo. De verdade que Bueno, pois a seguir colleitando moitos éxitos, Pablo. Sobre un millón de gracias a vos, esperamos poder vernos pronto nunha cata, nunha presentación, poder peñer un trociño de historia aí con vos. Moitísimas gracias. Acordo. Arriba, Pablo. Arriba. Moitas gracias, veña. Vale, moitas Pablo. Gracias. Hasta logo. Certas. Thank you. ai, ai, ai, o morrerá puñaladas, o morrerá puñaladas, sí, sí, ai, ai, ai, ai, la, le, lo, ai, la, la. Abusan de cantos. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Sempre somiem amb una vida millor. Cap joguina sense nen, sempre somiem. Dissabte 18 de novembre, a 6:45 de la tarda, a Cal Niño. Amb la música en directe de 53 Driu, Blue Room es Duo, Nando Picó, Paul Xelú i Kerry Pastín. Cap joguina sense nen, sempre somiem. Concert solidari, donatiu 10 euros. Reserva d'entrades a nervus39@hotmail.com. Tota la recaptació es destinarà a l'apadrinament de cartes als Reis de la campanya del Barri Centre i Vinyets Molivell. Organitza Manel Marín del programa Born to Viva de Ràdio Sant Boi i col·labora Ajuntament de Sant Boi. Bueno, con esta música danos pé a... A segunda hora. Sí, na segunda hora, exactamente. Damos de paso... Damos de paso, como non, ao noso compañeiro alá desde a capital da Ribeira Sacra, a Xosé Manuel Montes. Fernando Montes, sí. Moi boa tarde. Vamos darlles boas tardes. Boa tarde, Xosé Manuel. Boa tarde, que tal? Moi boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Xosé Manuel. Nada, Oxe, sí. Un poquinho máis calmado, xa non tanto, con menos chuvia, non? Sí, oxe, a verdade é que deu-nos unha tregua. Mai niño, sí, sí, sí. Temperatura, pois, primaveral. Moi ben. Eso é bon. Bueno, pois, é bon que calme. Aí está sen auga, non? Sí, que seguimos igual, temos con dificultades. Pero bueno, xa virá, que estamos no tempo do... Despois vamos a queixarnos. Despois xa virá. Bueno. Xa. Como sigades así... Estamos contentos de... Quides necesitar máis que independencia, auga, Sí. Bueno, eso xa está parado. O asunto desde aí está un poquinho parado ahora mesmo. Bueno. A ver, agora o Sánchez vai coñer e decido, como? Mira, imos cambiar a independencia por auga. Exactamente. Camión de auga. Veña, o galla chegue. Escoita, que estamos contentos de recibirte e ao mesmo tempo saber que xa un poquinho mai niño da chuva, pero tamén mai niño do traballo, non? Porque estaba hasta fegado, non? Vinte aí moitísimo. Bueno, polo Bierzo, por Allariz, por como? Sí, teño entendido que hasta na Moncloa de San Lázaro tamén te veches por terras bercianas, mandaches aí a un grupo de rock, me parece, o Dog Magum. Sí, é verdad que tiven por aí algún encarguiño. Bueno, pois pues eso bon. Bueno, pero por eso digo que un pouco máis mai niño o asunto, tanto da chuvia como do traballo, non? Sí, bueno, esta época do ano... según que cousas das que fago, pois tampouco máis tranquilo. Moi ben. O tema, pero bueno, son tantos frontes. Sí. Son tantos frontes que estou fallando ca viñeta, xa o sei. Eso non é... O que pasa que ás veces... Non é desculpa, Eso non é problema. Non é desculpa. O que vou tirar polas novas tecnoloxías é a disolución. Digo que ás veces, como a última conexión, pillastesme en Quiroga. Ah. Entonces, Quiroga, falei con vos, E despois xa arrinquei o coche para Monforte, entón, claro, xa, sí, claro, imposible. Claro. E despois, súmalle a eso que se me escarallou a impresora. Vaya, hombre. Entonces, non podo escanear. Entón, que mentre non poña solución, sí, o que vou facer directamente é facer o debuxo onde me cadre, fago a foto e mando bola. Claro, o que ti queiras. Non vai ser tan pulido o fondo a resolución, pero vai quedar tamén real. Non engañamos a ninguén, sí, de que é feita no momento. Sí, Manuel, o que ti queiras está ben, non te preocupes. No, pero tampouco é... dou explicacións, o mío non fan falta, pero... Nada, non fan falta ninguna, parte de eso... Legal hasta ese nivel. Que aparte de eso, máis importante para nós é a túa participación. Claro, por lo tanto, home, é un complemento o feito de que ti digas, bueno, pues a miña creatividade tamén a amoso, pero é un complemento que ademais enche de valor a nosa... Ah, exactamente. A creatividade xa al fai falando. Pero, exactamente, a túa participación é importantísima. Que nos escoite vai pensar que peloteo... No. Acabo de escribirlo no Facebook. As ilustracións, bueno, que José Manuel sempre nos ilustra coas informacións e noticias escollidas en forma de me gustan e desgustanme relacionadas coa actualidade galega. O sea, xa que aí está xa bastante claro o feito da túa participación. Moi ben. A ver, antes de os gústame e desgústame. Veña. Vou vos comentar algo. Sí, muy bien. Tiven o pasado sábado a honra de ser escollido para guiar unha presentación literaria en Quiroga. Ajá. A marxe da miña condición política en Quiroga, pois a autora quixo que fose eu e non outro, o que me honra moitísimo, hombre, que guiase a presentación e que fose unha presentación destas que se levan agora, non unha palestra que faras diante dunha mesa, explicas a vida de milagros, e dices o libro e queda así como un pouco xa atrás no tempo, en canto a formato, sí, que fose así en plan como entrevista, non? De tú, sí, a tú, de ti a ti, aí sentados cunha mesiña e dúas cadeiras, e o que lle fose preguntando, e ela aí explicando. Entón era, pois, para comentarvos que me, bueno, que foi unha honra que me escollese a min, a autora, e unha honra participar nese evento que estivo moi ben, quedou moi ben, todo hai que decirlo, quedou moi ben, e bueno, que a experiencia, xa vos digo, maravillosa. E desde aquí vos lo comento como anécdota, pero ao mesmo tempo para vos pasar o contacto dela, non sei se a coñecedes, xa leva, bueno, ten, a verdade que ten unha biografía xa bastante importante, e ten pois moitas obras publicadas. Chámase Celia Díaz Núñez, criouse en Quiroga, é originaria de Paradela, aínda que se criou en Quiroga, e despois por situación laboral, como mestra, pasou a Ourense onde está residindo habitualmente. O último libro que publicou, As faces do diamante, con Galaxia. Un libro que vos recomendo, porque é un libro de relatos moi ben fiados, os personaxes dun relato volven a aparecer noutro, como di o propio título, As faces do diamante, amósanos, pois eso, unha realidade que depende da óptica do cristal con que se mire, pois uns interpretan dunha maneira, a realidade interpretan dunha maneira e outros doutra. Entón, pareceme que me engalo yo o libro, recoméndovolo, e vos pasar o contacto dela, e unha biografía. Estupendo, sí, señor. Porque, bueno, vos gustaríame despois xa a voz, se crede chamala e falar do libro con ela. É filla predilecta de Quiroga, e como os digo, bueno, xa publicou bastante, tanto literatura infantil como para público adulto. Bueno, ata ten feito, creo que algo, ten un libro de pasatempos, imaginademos. Carai. A verdade que é moi creativa. Moi activa. As faces do diamante, non? Correcto, aí queda dito, xa vos pasarei. A verdade que é unha pasada, veréis, moi amena, fala moito e ben, bueno, pois... moi... Pois parabéns por o acto, non? Porque non todo o mundo pensa do xeito que pensaron esa autora e o seu entorno para chamarte a ti e que fagas de presentador. A verdade que sí, hombre, sí, é poñerte en valor tamén. Claro, moito. Moi ben. Como merezo, miña. Moita... Noraboa, parabéns. Bueno. Se queredes xa, cos gústame, desgústame. Vale, pues moi ben, vale. Bueno, vou cos desgústame, que son menos, e así sacamos do medio. Exactamente. Desgústame, pois a situación da castaña galega. Uh-huh. Porque, buxeron é novo, vai a cousa xa ben de atrás, pero parece que vai a máis, está custando a tallar os diversos problemas que atravesa o sector da castaña en Galicia. Estou a falar de que, pois, sobre todo, o cambio climático está ameazando a produción de castaña. Expertos en bioloxía alertan que este cambio climático está facendo diminuir a produción porque aumentan, proliferan as pragas e os fungos. Nos, particularmente aquí no sur de Quiroga, onde son originario eu, xa hai anos que estou lembrando como de ter uns outos impresionantes e de haber unha producción de castaña espectacular. Pouco a pouco están morrendo, están secando os castiñeiros, e veixo que eso está pasando tamén en outros territorios de Galicia, que polo que digo os expertos, pois non é outra cousa que, bueno, os cambios estes climáticos fan que estas pragas e fungos proliferen, vayan a máis. Os expertos estáis custando a tallar esas enfermidades co que supón, non? Que o risco xa desgraciado e final da morte do castiñeiro, que nos quedamos sen cases outros en algunhas partes. Claro, sí. Que secan e que ademais son atacados precisamente con fungos e outros sí. que non van adiante os inxertos, no. etcétera, claro. Sabedes que este ano tamén foi un ano de baixa produción por culpa da climatoloxía, mala calidade. Sí, pola climatoloxía, que no verán non choveu como debido e lógicamente pois as castañas non engordaron e non se curaron ben, vamos. Claro, a falta pois de frío e de auga cando lle corresponde, pois tamén provoca que eso, que as pragas pois se tiren enriba dos castiñeiros e claro. Están despois pois nos con cosas e tal. Pois coincidimos nos co ese disgusto. Exactamente. E fai falta moita castaña por outra banda, e ten moito potencial e fai falta. Sí. Tanto así que Coren dicía estes últimos días con unha nota de prensa na que está xa mercando castaña porque ten que cebar os seus porcos para ese xamón selecta de alimentado con castañas. Como ten que mercar castaña nesta época para poder facer ese xamón, que parece que está funcionando tamén a nivel comercial. Que se atopa que eso, que non hai suficiente producción casi para darlle abasto. Entón, claro. Está como animando a que a xente recupere os castiñeiros, que se aposte máis por a producción de castaña, e animar tamén un pouco a emprender nese sentido, porque está necesitando e non o mercado parece que non, ou polo menos o galego co potencial que ten, claro. Debería dar abastecido a Coren, pero entre o que non se traballa e se abandona, como que se perde por falta de atención ou de cuidado, pues atopámonos esta situación, imagínate. Sí. Moito máis rabo e pouca castaña. Sí. Exactamente, é paradóxico, non? Sí. Bueno, que tamén tamén pasa a nivel social, non? Sí, tamén. Sí, tamén. Pero ese xa é... Endémico, ese é endémico, non? Ese xa é outro tema. Sí. Remato, desgústame co a preocupación tamén do sector do marisqueo pola mortaldade do masiva de bivalvos desa última semana. Supoño que está eso ao tanto. Sí. As mariscadoras alertan dun desastre, xa lle chaman desastre, xeralizado polas mortes do marisco nas rías. Está se estendendo polas rías galegas despois dun mes de treboadas e de aperturas de presas. Moita auga ademais con estas choivas, porque, segundo explican, o aumento de caudal dos ríos que desemboca pois no mar está provocando un aumento da auga doce. A falta de salinidade fai que morran, por exemplo, as... Sí, señor, sí. As... ameixas. As ameixas, correcto. Sí, ameixas, sí. Os mexillos porque están en batea. Tamén. Pero os croques... Tamén se ven afectados, os croques... Os bivalvos en xeral. Os bivalvos, sí, pois tanta auga, esta auga que chega a 12, pois do mar, sí. Que chove, que acaba no mar... Sí. Toda esa desembocadura de auga doce está pues matándoas porque lle falta pues a salinidade que necesitan para sobrevivir debaixo da area. Exactamente. Entón, claro, xa pues xa hai medo, como non, a que se poña en risco a campaña de Nadal que temos aquí a poucas semanas. Claro. Entón, a ver se amaina un pouco o tempo, se para un pouco de chover, se estabiliza a situación. Ou xa falan incluso pues, axudas pola baixada de productividade ou incluso ERTE pa traballadoras en alguna confraría. Claro. O sea que bueno, porque pa que vexades, sempre o comentamos que moita auga facía falta, pero se ve moita, pois pues, tamén é contraproducente. Claro. Entón, sempre parece que nos movemos nos extremos, non? Claro, pues que chova así, pero en este caso moita choiva e moita auga, sí. Pues provoca estes prexuizos no caso que comentamos das mariscadoras. Claro que sí, claro. É un o gallá que teñan sorte e se volva se puidera recuperar moitos deses bivalvos que estiveron con Elí en Noia, mandaba de Manolo un amigo que teña ali. Sí, claro, aí está no sufrindo. Sí. Andaban con máquinas para recoller todos os bivalvos que teñan aí, que se levantaron por culpa do temporal, pero que despois enterrábanos a ver si eran capaces de volver a recuperar esas crías. Bueno, o gallá que teñan sorte. Vamos. E vos gústame logo. Vamos, veña. Gústame, pois, que, mira, falando de auga, que as reservas de auga dos encoros galegos estean ao seu máximo nivel. Por iso que, o que dicíamos, este mundo de extremos. Sí. A maioría de presas galegas están ao 80% da súa capacidade e algúns encoros ao 100%, o que significou que tiveran que pues, abrir comportas para evitar desbordamentos. Esta... A apertura de comportas, pois tamén, o que dicíamos antes, é necesaria, porque se desbordan os encoros, pero aumenta o nivel de auga 12 que pode chegar ao mar, provocar pues, desastres como a morte das ameixas. Dos bivalvos, sí. Pero bueno, que haxa auga, por sinal, porque pola contra, aí en Cataluña sabedes o que estades vendo que é non ter auga, que bueno, padecer sequía. A seca que vos ameaza, esperemos que non que se poda chover e que se poda solucionar, porque senón, pues claro, senón se desauga. Claro. Sí. Malo ter moita e malo non ter nada. Claro, exactamente, porque despois aparten as enfermedades, aparte. Todo é malo para todo, a sequía é malo para todo. Sí. Tamén me gustan, como sempre, os avances médicos. Neste caso falamos de avances que van servir para combater o Alzheimer. É un estudo internacional no que participa a Universidade de Santiago de Compostela, xunto co Instituto de Biomedicina de Sevilla e a Universidade de Gotemburgo, pois revelou novos datos sobre esta enfermidade do Alzheimer. Novos achados sobre esta enfermidade van no camiño de valorar a evolución temporal dunha patoloxía que chaman tauopatía primaria relacionada coa idade, que se relaciona co Alzheimer. Non vou entrar nos detalles porque son moi técnicos, nin eu casi os entendo, como para intentar que os entendades vos a quen me dirixo. Pero bueno, en todo caso é un estudio xa vos digo, a tres bandas desta, estas tres institucións, na que participa, no estudio no que participa tamén a USC. E curiosamente, igual vos sona, porque estivo tamén aí emigrado en Cataluña e volveu para Galicia, Pablo Aguiar, igual vos sona, forma parte deste estudio. Igual tamén un día pois podíamos falar con él. Claro. E que é mellor que él que nos explique como e en que están estudiando dentro da Universidade de Santiago de Compostela para pa coñecer mellor a este, a este señor Alzheimer, que está dando tantos problemas de cabeza a todos e a todas, ¿no? Sí, cualquier avance, ainda que seña pequeno, precisamente, claro, é importantísimo para esa enfermidade que é unha tolemia para tanto para o que o padece como para os que están ao carón del. Correcto. Outros dous gústame para rematar. Gústame que Galicia este tan ben situada en canto a mulleres programadoras. E Galiza é a terceira comunidade autónoma con máis programadoras. Só por diante ten a Andalucía, que está no segundo lugar, e Madrid no primeiro lugar. O sea, que ser os terceiros a nivel nacional en canto a número de mulleres programadoras, pois, bueno, gústame, bo sinal de que as mulleres tamén entran nas carreiras técnicas, científicas, e que, bueno, tamén xa están no mercado laboral, como non, na igualdade que buscamos, que parece que se vai pouquiño a pouquiño conseguindo, e que esteamos, bueno, no terceiro lugar do ranking nacional en canto ao número de mulleres programadoras aí, facéndonos, creando aplicacións, innovando no mundo informático. Muy bien. Do que vivimos. Perfecto, perfecto, sí, señor. Sí, señor. Unha cousa moi boa. Sí, e outro? E remato co gústame da nosa bandeira, a nosa simboloxía que nos identifica como povo, porque este sábado 18 farase en Galicia un izado da bandeira galega. É un acto simbólico, para conmemorar a primeira Asamblea Nacional das Irmandades da Fala. Como sabedes, foi o 17 ou 18 de novembro de 1918. Pois para conmemorar ese día, a plataforma Vía Galega promove este acto. É simbólico, por tres motivos logo. Para conmemorar, como dixen, esta primeira asamblea das Irmandades da Fala, como orgullo da nosa bandeira, para amosar ao mundo, por así decirlo, que a bandeira galega é o símbolo que nos identifica como povo. E deste xeito, para o sábado, ás 12 horas, están pois convocados actos expansivos para izar esa bandeira. Hai 20 concellos actualmente que o van facer, van izar simbolicamente a bandeira galega, e despois, dentro do BNG, pois tamén convidan a que calquera de nós a expoña, poña no corredor, nunha fiestra, ese día, bueno, para que se vexa, non? Sí, sí, temos unha bandeira, temos orgullo da mosala, que ás veces, pois, non sei, igual non se ve tanto como se ve por aí algunha vez a catalana ou a vasca, en algunhas celebracións ou en algúns eventos, pois, bueno, efectivamente, para conmemorar e para un pouco sacar ese orgullo de povo a través de ese símbolo que, bueno, a nosa bandeira. Moi ben, moi ben. No, e ademais, as Irmandades da Fala, que daquela era unha representación extraordinaria do noso idioma, non? Correcto, correcto, correcto. Moi ben. Remato, se me queda tempo. Claro, sí, como non. Cinco minutiños con dicen a libreta pequena. Fai man entradiña aí. Facedeme a entradiña onde vos. Pois ca libreta pequena. As anotacións na libreta pequena. As anotacións na libreta pequena. Sí, señor. Vamos a ver. Empezamos cun chiste. Non sei, este tiña dúbidas, igual o comentei. Pero bueno, un chiste nunca ve mal, ainda que sexa de hai tempo. Sí, sí, sí. Rescatámolo. A veces hai que rescatar os chistes. Ahora está. Sabes que está na carteleira a película que fala da vida de Eugenio. Sí, sí. Teño ganas de vela. Aquel... Entón, saben aquel que diu, non? Saben aquel que, saben que, aquel sí. que diu. Non sei se a vistes. No, eu ainda non a vi. Bueno, pois pues, teño ganas de vela. pois os clásicos nunca morren. Quen non ten na cabeza ou lle ven a cabeza en algún momento un chiste de Eugenio, e aínda que o chiste fora de hai 30 anos, pois lembraste nese momento dele, sácalo, e aínda que o escoitaras, lembralo e volveste a rir outro pouquiño, non? Claro. Pois ben, este chiste que están falando dous tomando os viños, por exemplo, e dille un outro: a miña sogra di que son como a Dios. E dille outro: e logo, sabe que existo, pero non me pode ver. É bo, eh? Sí, sí, sí, está moi ben. É bon, é bon. Despois teño unha reflexión. Unha reflexión que me gustou moito e que versa sobre o valor da experiencia. Unha reflexión sobre o valor que ten a experiencia. Ás veces, e non sei se agora máis que antes, os novos parece que botan a menos aos vellos, ou se lles rinde menos respeto que antigamente, en algunhas culturas menos que noutras, pero o valor da experiencia sempre está aí. E esta frase demostra ben xeitosa: quen bailou ben de novo, dálle de vello un xeito. Moito, sí, moito xeito. Non sei se escoitaste. Moito xeito, bueno. Pero está ben, eh? Pero está ben, sí, señor. Escoita, outro que está relacionado coa sogra é precisamente o que escoitei esta mañán, unha persona que estaba falando do tempo, non? Que dice así: está moi nublado, é como as sogras, pero a mañá, cando se marcha a nube, pola tarde aclarea, non? Estáse moi ben. Claro. Pobre sogra. Sí, anda que non levan voltas. Por la mañá está moi nublado. Claro. Pero pobre sogra. Cando se vai a sogra, aclarea. Se vai como as sogras. Pobre sogra, é como un amigo meu que cando sai o tema das sogras coa súa parella, ás veces sai, non sei se vos ten pasado. Que estando coa muller, a muller contigo, sai o tema da sogra e a veces pues non vai a máis e outras pode saltar chispas, non? E dicíalle, pois, dicíalle ela a él, unha discusión destas: mira, eu non teño nada contra as sogras, oiche, non teño nada contra as sogras, mira, se non teño tanto nada contra as sogras, que mira, prefiero a túa camiña. Sí. Entendéstelo todo, ¿no? Sí. En unha mala intención. Mira, se non tiño nada contra as sogras. Mira o que che digo. Mira que ainda quero máis, aprecio máis a túa camiña. Sí. Sin mala intención, ¿eh? Claro, que non quero entender, conténdese, ¿no? Que poña ahora a redifusión do programa e que volva a escoitar se non pillou a primeira. Exactamente. Sí, señor. Bueno, quédame dúas que nos vimos. Viña. Un paradoxo da belleza e a mocidade, da mocidade e a belleza. Nin a xuventude sabe o que pode, nin a vellez pode o que sabe. Claro, sí. Claro. E este é do gran José Saramago, Eso sí. Ademais, é unha sentencia filosófica extraordinaria, non? Sí, extraordinaria. É vindo de quen ven, o único que podemos é agochar a cabeza ou sacar o chapéu que non teña, é decir... Aí está. Aí falaches. Reflexión extraordinaria, non? Extraordinaria. Nin a xuventude sabe o que pode, nin a vellez pode o que sabe. Exactamente. Mira que situación. As facultades están aí, entonces, lógicamente. Claro. Como dicen en Navia de Suarna, ahora sí que falache. Correcto. Aí ahora sí que falaches ou aí falaches. Sí, señor, sí. E remato, un consello. Un consello para anticiparse ou para non deixar as cousas para o último día. Ter esa visión de anticiparse o que poda pasar, ser previsor e non esperar ao último minuto. Sí. Cava o pozo antes de ter sede. Sí, señor. Cava o pozo antes de ter sede, sí, señor. Correcto. Bueno, sí, sí. Aí van esas pingadelas de sabiduría. Muy ben. Moitísimas grazas. Xosé Manuel. Habría que guardarlas todas, ¿eh? Sí, había. Nos cando menos colgámolas no nos apaxe, no sé, xa que. Bueno, pois pues ben feito, ben feito. Que queira que tome nota. Ben feito. Bueno, pues nada, un placer como sempre estos minutos de distensión de compartir novas de aplicar algunhas sentencias pues, a sabeduría popular que todo bien, mundo todos temos elevamos dentro. Máis cosanos. Bueno, pois pues, falando de sabiduría popular, despois vamos a poñer música de treixadura porque intentaremos falar con un dos componentes de este grande grupo. ¿Será con César? Sí, sí. No, con Paulo. Con Paulo, xa che diré, vamos a escoitar a música deles e falaremos con eles. Moitísimas grazas. Vale, moi ben. Pois pues dai saúdos, peña. Da túa parte. Radio Samboy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Samboy. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Con esta peza, danos pé para recibir o noso amigo Paulo, de Treixadura. E vamos a debullar cousas con el de Treixadura, con esta grande música, esta grande banda. Pues se pode dicir que é unha grande banda. Así que vamos, darlles boas tardes. Boas tardes, Paulo. Coral, sí, sí. Que tal? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Moitísimas gracias por atendernos. Nada, encantado compartir este Treixadura, escoitábamos aquí de sí. fondo a vosa música, que bueno, pois a verdade que é un placer e unha honra poder disfrutar da vosa música que moitas veces escoitamos aquí na nosa humilde emisión. O que sí é certo é que chamábamoste primeiro para felicitarvos porque fixestedes un traballo extraordinario na memoria de Mingos a semana pasada, me parece, non? Sí. Pois sí, este pasado, este sábado pasado, xuntámonos, bueno, pois da parroquia daquela era oriundo, era de Baixa de Mera, alá nas terras de Mondariz. De Mondariz, sí, señor. E, bueno, sí, foi un acto pois moi lindo, moi emotivo na memoria do compañeiro, ali estaba a súa familia, ali estaban os seus alumnos, as súas alumnas, porque Mingos foi unha persoa que deixou moita escola, e claro, Treixadura tiñamos que estar pois na memoria do compañeiro. E a verdade é que sí, que foi un acto pois de memoria e de lembrarnos todos do compañeiro de moito que dixo aquí. Mingos, unha persoa que axudou a fundar precisamente Treixadura, non? Sí, sí. Mingos foi das persoas que iniciaron o Orfeón Treixadura. Orfeón. Cando nos estábamos grabando Unha noite non é nada, pois necesitábamos daquela unha estrutura coral que os cinco gaiteros que daquela conformábamos o grupo non podíamos atender no directo, e xurdiu pois a idea de xuntar a compañeros que tiñamos, que sabíamos que cantaban ben e gustaban do canto colectivo, e entre aquel grupo inicial de compañeros estaba Mingos, e dende aquela, bueno, pois sí, foi un dos primeiros integrantes do Orfeón Treixadura. Un Orfeón que xa leva xa leva uns cuantos anos, publicando moitos discos, non? Últimamente me parece que estaba destraballando xa noutro novo. Pois mira, publicamos o ano pasado un traballo recopilatorio, que foi Camiño Longo. Camiño Longo, sí. Sí, señor. E que facía pois un pouco unha revisión, foi unha revisión porque o disco estaba integrado por novas grabacións, pero eran revisións de que o grupo nos facía facer de temas coñecidos e que nos foron marcando ao longo de todo destes 30 anos. E o que fixemos foi facer unha revisión de todos. Les contamos tamén con algunhas colaboracións de compañeros de compañeiras que estiveron presentes na vida de Treixadura. Rodrigo Romaní, a xente de Cantigas e Garimos da Coral de Santiago. Sí. Ah, sí, apetecíanos moito para este traballo pois poder contar con un trasfondo dunha banda de música que é unha conformación musical que sabedes que aquí en Galicia ten moitísima presencia e que está moi enraizada en todos os concellos, e coa que nos sintonizamos moito polo que representan, e por sobre todo por todo ese repertorio musical galego que coidaron e que traballaron durante tantas décadas. Participa a banda da Coruña neste sentido, e bueno, iso é un traballo que revisa melodías coñecidas do grupo ao longo destes anos, pero que nos apetecía pois darlle unha actualización e unha versión a día de hoxe. 32 anos de traballo de continuidade, sí. Que ademais sempre que actuades en algunhas ocasións, en moitas ocasións, sempre convidades a algún grupo ou a algúns outros cantantes para que o Orfeón, non sei, se vexa revestido con grandes amigos, non? Sí, hai ocasións, son máis ben puntuais, nas que, bueno, pois xurde que persoas do ámbito donoso, non? Donoso gremio da música tradicional ou da música galeguesera, pois que se acheguen a nosa formación e compartir con eles música. Nos creemos que unha das cuestións, un dos elementos que máis nos enche no grupo en Treixadura é o canto colectivo, es decir, poder cantar todos xuntos. Creemos profundamente que ese momento de simbiose que se dá nos concertos de Treixadura entre o público, entre a xente que está abaixo e os músicos que estamos arriba, creemos que son... creemos que perdura, es decir, que son momentos incluso que adquiren toques máxicos. Estuve lembrando de momento de interpretación de Fisterra nos concertos, sí. E que nos que se produce un momento de vínculo real e moi profundo entre o público e entre os músicos que estamos arriba. Entón, sí que gustamos moito de compartir, e compartir sobre todo a través do canto. Sí, señor, porque bueno, a música é algo que te move. Canto popular que bueno, que vos transmitides dun xeito especial, posto que ao convidar a outras persoas que están ali no palco, os da baixo, que ti dices que somos que somos escoitantes ou a persoas que estamos mirando o vosso traballo, pois tamén intentamos participar en algunhas ocasións. Faise unha fervenza extraordinaria de música popular propiamente dita, non? Sí, e aí radica un pouco pois a intención do grupo nos concertos, non? Buscar unha química, buscar unha participación do grupo coa xente. Afortunadamente é moi lindo hoxendía en toda Galicia, afortunadamente é moi habitual pois que no medio dos concertos xurdan rodas de baile. Sí, señor. E iso é algo, a verdad, que pois moi moi satisfactorio para a normalización da da cultura galega, pois ver que de xeito moitas veces improvisado o que xurde espontáneo, pois que xente do público baile baile tradicional do país, pois coa música que se está facendo, non? E eso, baile, o canto, creemos que son elementos que incitan a participar e a, bueno, a disfrutar todos xuntos da nosa música e da nosa cultura, sí, sí. Definitiva. É que vos non podedes faltar nunha festa. Claro, hombre. Noia, Pontevedra, moitísimos, en moitísimas zonas reclaman vos para a vosa sí. participación. De feito, por certo, falando de reclamar, aí tamén ese outro día vimos vos en pues, Luar, non? Sí. Sí, estivemos o venres pasado no Luar, que, bueno, pois pues, sabedes que para os grupos galegos a visita periódica ao Luar pois é algo habitual que disfrutamos e que sabemos, somos conscientes de que moito público e moitísimos telespectadores ese venres a noite pois claro. Gardan un recunchiño no televisor sí. para ese programa. Sí. Entón, pois bueno, somos conscientes de que a participación dos grupos galegos no Luar pois significa pois normalizar e que a música galega e a música dos músicos e das músicas galegas estea moitísimas casas, non? Sí, sí. Bueno, a verdade é que disfrutámolo moito, Benre. Ademais, os espectadores tamén. Exactamente. Pero ademais, aí tedes, no lugar hai un escenario inmenso, porque vosotros sodes inmensos os tamén. Que sodes. Moitos, sí. Actualmente, cantos compoñen o Orfeón? Actualmente somos 15 persoas. ¿Ves? Son 10 persoas na parte vocal. No Orfeón. E 5 instrumentistas. Instrumentistas. Porque se mal non lembro, tamén toca de la arpa ou algo disto, non? No? Entonces, non. Os instrumentos de que hai entre Isadura son os instrumentos típicos e habituais de calquera formación de gaitas, es decir, somos quinteto gaitas e tambores, de música tradicional, gaitas, tambor, bombo e acompañamento dun acordeón. De acordeón, claro. Unha formación a uso nese sentido. Exactamente. E acompañados de dez voces, de Olín. Baixos, tenores e barítonos. Que o acordeón vai moi ben, porque que o que empeza a tocar así desa maneira que parece que te envolve na maior parte. Sí, sí, o acordeón non só na nosa cultura, o acordeón é un instrumento que está moi presente en moitísimas culturas e en moitas músicas tradicionais de moitos lugares do planeta, e seguramente é porque ten unha tímbrica, ten un perfil que fai que acople moi ben con sonoridades moi moi distintas. No noso caso, o acordeón, dende hai moito tempo en Galicia, é un instrumento presente na música popular e tradicional, e realmente que empasta moi ben coas gaitas, e no noso caso, pois tamén nos dá un sustento importante para armónico, para a hora da interpretación de temas vocais, non, do canto. Pablo, o contacto contigo deu nolo precisamente Tatán, que como artista tamén que comparte con vosotros escenarios en moitas ocasións, dixo, falade con Pablo, que Pablo é un gran gaiteiro. Pablo, que máis? Pablo Nogueira. Pablo Nogueira, Porto. Sí, Tatán, bueno, un moi bo amigo, non sei se nos está a escoitar, mandamos unha aperta moi grande. E Tatán, ademais de ser un artistazo como a copa dun pino, Tatán é moi bo cantor tamén, non sei se sabedes, pero Tatán é moi bo cantor e é unha persoa que gusta do canto e coa que pois temos a sorte de manter a amistade hai moitos anos e tamén de compartir pois momentos de canto e de, de festa. Precisamente, y, bueno, precisamente falamos con él por unha canción que nos deu a coñecer, onde tamén participan as dúas irmáns de Uxía Senlle, non? E Raquel, ademais, Bailar de Novo, titúlase. E entón, cando estábamos falando, dixen, pois despedimos-te agora con música de Treixe Duro que quizás coñezas. Fíxose todo. Exactamente. Moi contento porque puxamos a peza precisamente de Fisterra, non? Para, sí, para despedirlo. Sí, sí, sí. E a verdade é que, bueno, é un prazer e é unha honra manter eso, ese contacto de música tradicional galega con vosotros. Dinos algunhas cousas interesantes ou novidosas que os nosos ointes non saiban con respecto aos concertos próximos que tendes previsto. Pois mira, Treixe Dura é un grupo que o grosso das actuacións realizámolas a partir da primavera, é dicir, a partir de, do mes de marzo ou así, cando comeza pois o noso o noso circuito. E aproximadamente pois estamos tocando pois ata o mes de outubro, novembro. E depois cando chega o inverno, pois sabedes que aquí en Galicia as temperaturas descenden, a chuvia fai presencia, claro, e hai unha reducción importante do número de celebracións, e son os meses que nos aproveitamos pois para volver á cova, facer reflexión de como foi o ano, como sucedeu todo, e tamén de cara ao futuro. E ora topámonos precisamente pois nesa etapa. Nestes momentos estamos, temos o grupo, estamos de vacacións, rematamos en outubro, nos collimos un mes de vacacións todos, e a intención é precisamente, pois, agora, neste mes de novembro, retomar, e retomar facendo, pois, mirando o futuro, o grupo, o disco que vimos de publicar o ano pasado, era Camiño Longo, era unha revisión aos 30 anos de traxetoria. E o que lle toca a Treixe Dura agora, pois é mirar de cara ao futuro e ver como queremos plantexar o futuro do grupo. Temos claro que queremos seguir por moitos anos, porque aos integrantes de Treixe Dura o grupo énchenos moito, nos aporta moito e nos dá moitas satisfaccións. E bueno, de seguro que non haberá grandes cambios, porque a nos gusta o que facemos, entendemos que tampouco temos necesidade de pegar moitos cambios ou moitos mandazos no noso rumbo. O rumbo musical témolo claro. E bueno, ahora veñen meses por diante de organizar novos repertorios e de axustar escaletas de actuacións, de concertos. E de novo alá, cando chegue de novo Cuco, pois volver aos escenarios e volver aos concertos, aos torreiros, aos salóns de actos, e bueno, volver a encher Galicia de música alá onde nos chamen. Moi ben, moi ben. E seguramente, pois tamén ao mellor nestes descansos, pois estades a recoller novas pezas, ao mellor aquela que vos van enviando, ou que vosotros mesmos oístes, pois non sei, persoas maiores que cantan, tocan a pandeireta, eso, e todo isto. Eso teñen sempre, sí, sí. Sí, sí, sí, claro, estos meses son precisamente para eso, para hacer un trabajo de campo, de selección de repertorio, de investigación sobre precisamente os fondos sonoros que existen en Galicia, os cancioneiros, revisían de todo ese legado que temos a fortuna de co que contar os músicos de hoxe en día, e fundamentalmente de peneirar, de buscar novas melodías que teñan ligazón coas que nos identifiquemos, nos sintamos cómodos, e efectivamente o que ti dís, estamos ahora nese proceso de peneirar melodías, peneirar textos, sí, de buscar acomodo a unhas con outras, de probar e ver que queda para o futuro dos repertorios do grupo. Sí. Estamos nesa fase, precisamente. Sí. Quería... Sí, sí. Quería resaltar, volvendo un poquinho atrás ao comezo, cando comezamos esta pequena conversa, quería resaltar o feito de ese grande homenaxe que lle fixestes a Mingos, porque aí puxestes en valor non somente esa homenaxe como grande persoa que pertence ao Orfeón, senón tamén o noso idioma, unha reivindicación do noso idioma. Ali na súa parroquia de nacemento, non? Sí, sí, sí, sí. A proposta do acto que eso? Viña era realizada pola Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística. Sí, sí, sí. O compañeiro Pepiño de Redondela, sí, sí, sí, que sí, tamén señor. É amigo voso, claro. Sí, sí, sí, sí, hai relación con Pepiño, sí, por suposto. E a verdade é que nos parece pois unha iniciativa moi loable pola parte desta xente de Pepe, porque bueno, efectivamente é moi importante saber a normalización do idioma e a potenciación do idioma entre as novas xeracións, e tamén é importante que esa normalización estea presente pois na escrita. E ali se comentaba, eu creo que con moita razón, que nos Campos Santos en Galicia parece como que cando atravesas esa porta desaparece o idioma. Hai que ter en conta, señor, que moita da xente que ali descansa en vida o idioma materno que tiñan e no que pensaban, no que falaban, no que sentían, era o galego. Entón, parecenos unha iniciativa moi loable facer esa reivindicación, esa reclamación e esa proposta de normalizar o idioma tamén nos Campos Santos. Foi ali en Berta Miráns, non? Non, isto foi en Barcio de Mera. Que en Barcio de Mera. Sí, tamén en Berta Miráns tamén fixeron alguna cosa parecida, pero bueno. Fixeron tamén, sí. Hubo varios actos, sí. Bueno, pero que bueno, porque hai que resaltar que o Orfeón Treixadura, pois, hombre, ese reivindicador, é que ademais a súa forma de comunicación precisamente cando actúa é en galego, o sea, me parece que o inglés ao mellor tamén o saben, pero sí. A gaita non coñece outro idioma máis que co galego, me parece. Exactamente, sí. Sí, por lo menos é o que nos sentimos primeiro co que nos sentimos identificados, co que nos sentimos cómodos e tamén o que nos hai. Claro, exactamente. Sí, sí. Bueno, que non te incomodamos máis, Pablo, que de verdade que é un placer e un enorme honra para nosotros saber que continuades adiante. Parabéns, felicitacións por o traballo que estades a facer, tamén por esa reivindicación do emprego do noso idioma, que é importantísimo para que todos os novos de agora se den conta de que falar galego non é malo. Pois nada, non incomodades nada, eu encantado esta tarde estou na casa e encantado de falar con vos e tamén felicitarvos a vos por esta iniciativa, este facho que mantedes atendido na diáspora. Sí. A través deste programa. Muy bien, muy bien. Y nada, darvos moitos azos para continuar por moito tempo. Moitísimas gracias. Gracias. Aí seguiremos, gracias. Pablo. Eu cando entro pola porta dos estudios, pois xa deixo o castelán fora, pero aí que o galego. Precisamente... Parabéns tamén por mantervos aí e pola ilusión que transmitides. Pois mañán remites o programa en Radio Fene, polo tanto, si algún amigo tes por aí, que saiba que volvemos a emitilo en Galicia. Agora despedimos vos con unha peciña do vosso traballo, que ten aí preparado xa o noso técnico. Moitísimas grazas e hasta outro momento, Paulo. Amigas, amigos, ca música de Treixadura, pois despedímonos hasta o xoves que ven, que seades felices, a canoite, se xo vosso descanso, e arrúa vosa liberdade. Unha aperta grande. San Roque.